hoka seme joku iwo kumwana otokoro kutamusi na aba yaudi niwa wako hoka seme chukugo siburumu sombobo kaminu muruti wako osibo ilukuruwa sechera wano baka gendele kwa wako hokera ama nganaya na ekera wakendele kwa hokera na hende mwenye uretenga tamusi ekera kwa iburu abantu mbagenderete kunyara koba bakorwa ebinwanso abantu bakagendera kuruba kuri ebinwanso goti aseri baso na ekera bagendera kuri ebinwanso goti aseri baso abantu ibontegete ekera gosome getabu gi Ezekiel egetabu gi Ezekiel isano na isato osome kiyabungo kia ye ye ikomina vitano na kemo tima ye tinga mungino rio kura atosomero naro atosomero kitabu gia Ezekiel risana na isato kiyabungo ye ikomina vitano na kemo na kiyo kwana onyo kwanyalo yo minto ondubia sonyale kuyeke usia atosomero Esa que ni venga guata o Mauricia. Isano na isato. Eke vungo kia ege ikomi na vitano. Kaki, nekinga kichare kubura, onyandi yako nyakana, oso amese ki isano sato, ochakere ke vungo kia ege ikomi, na kemo, ochinse, nikoko nyora mangana ama nene, ahu kuwa niruororo. Na aiga na wako chi, kara cyakira ngo sobe bwa ngo igake igasinyu cyikingaki wango songera ikomi cyakire kominemo kominemo gatebanga abaga ka Israel ya 50 na babere amona ya Sania musinto Sofania igo bate ni nase gati yeme weka no eyo yo gozasimwa Kiroo yo moni ga buate ase amabokaye ege tabo kiyo sambira upani na eliokia upani ichongoro rogete guche igoro omonene akamboria aye mwanya bantu warori ege ento abagaka baba Israeli bago kora aso mosunte ekero yo mo ase akera oyomo ase akanuchi kaye Yeme weka no, yogo saasimwa. Warabuoni goba goteba, omonene tatoro uchi, ere otigire nseye. Na hende agantebia. Norore okogekio konene kubwa, oku warabuo bago kora. Elio akangira ase ege soro, kiege itaki susu, ase nyomba yomonene, Na aloro nkarora abakuani baikaranze teo bakorera enyasae ekorokuwa tamuzi. Na ingo ikio Mauricia, na iki 14. Na wate paka ikopi na isano na yamo. Okay, edio morena akambolia aye mwanya bantu. Kwa aloro na manganaya, norore okogekio konene kubuga oku. Na hende akanyira ase eraro ya imeye nyumba yomonene agua ase ege siye ikieka yomonene ega tie nyumba ya bosio na ege saatimeo nkaroraba sacha korenga na emeronge vele na watatu na watano barabuo nigo baete Echao yo manene amagega. Parige de tiego y tiamocha. Aguo ni guaba arengue gozazime el idioma. Parige de tiego y tiamocha. Diamono. Amanchua, nabate vina, gozoa tolase akongu, nabofono. Digo, nabito chage, te gozoa. Ega, ega, umuru otio koro kwe sekia. Aminu mubani Ezekiel. Ezekiel ni gakuru kiwa okoligeria okorora ebintu bigokoreka na nse yeri oba nyasa akamurangeria akaroranga akamorokia obobe bogendete gokorekana nse eriova na sitoshe akanyara kaboko morokia emeremo egokorekana even enyumba ya nyasaye ekorangiriwa sirete ya nyasaye obobe bogendete gokorekana eroro buna abantu bobwate binyasaye abakonyara koba bagosasima na ende tarigo rioka akanyara kaboko moro kiri none gisaukia ba Israeli nga gia tigire nyasaye ore moyo basere gosasime enyasaye eyemo ekorokwata munsi nabo iga akaligeri akarora abange namuna bakorere nyasaye ekorokuta munsi tarigo rioka naenda akagendera akamwigorera akamworokeria nga abantu muna bamutigire bakire baseira se nyomba yaye na wetanire kabare kumusasima nyasaye ole moyo bonsi pi baonchokire bamwereirie amagega nekera bamwereirie amagega baseire gosasima ribaso ekera basasima ribaso omwana nagateria sekeri aye mwanya bantu kwarorire obobobwe kwarora obobobwe ogendete gokorekana ase enyomba y'omonene kwarorire abantu abo babekirwe nse maso bokore boonsi pimuna baonchokeire omonene bamwereirie amagega nekero bamwereirie amagega bairire ebiongotiro biabo babionchoire baseire korigere tute east barigereire gochimocha gochimocha nkayi mocha noribaso rikorwa abana bamento omobaso kayi okorwa ribaso rigochaka gotonge koru mocha mashariki east abanto bonsi pe bagaonchoka bagasoa gosasima ribaso nekero basasima ribaso bagaakire nyasaye okwaeri ase okomosasima na ekero tokorigereria erieta sunday sunday neri ituko riomobaso nakiri itwarigereri tokaroranga omorwoti ogo Constantine embala ekero akonyara kobo ogoonchoka nyuma ataraonchoka atarabe omokristo iga arenga omorwoti na ogosasima kwaye nemeyega yonsi kobwatikana n'abantu abaiga nigo bare gosasima kinyasaye kiabo na mono enyasaye y'omubaso bono ekero Constantine anyara kobo ogosasima mang'ana aya nigo ntete mbateire abana bamintu ekero bagende anyora ng'onchokire obeire omokristo agate nobukire nobosasima ikori kwaye kwemegwa ekano y'ogosasima ribaso agate emeya ekanisa na ekero agenderera ororo ase emyaka emenga abana bamento bakagenderera kobo bagosasima amang'ana aya y'omubaso mpaka ekero akaeka gati kabere bakabwatirere na tamusi okoiboru kwaye bono abantu bakanyara kaba bagosasima bagwaka mbuya mono na kubagwakira enyasaye yabo mbuya mono eyo okorokwata munsi na wetani okwiba orwata munsi n'okomorwera ebinywanso ase rituko rya cuma rituko rya ry'omubaso bagaikira bona ase bagoteba amang'ana aya bakarigereria bakaroranga obomanyi bwagendere komenteka abanto bagendere gosoma amariko nanga kienda amang'ana aya naba amakong'u ase tore ng'aki twagokora bono tiga tochenchie estone tiga tochenchie rituko eria chumapiri totebe rituko ry'omubaso sunday bono togoteba ng'a taria okoiborwa kwa tamusi taring'a nigo togotumoka seng'enche ya Nimrod bono nigo togoteba iga nigo togotumoka chumapiri gose nigo togosasima rituko ry'omubaso asenge ncho nga omobolito obokire ono omukwane yamakwana nga ekero banyora nga maswali ababucheire ekero banyara ko bakorigereria bakanyora esegie enene kurwa sabanto bali batenenete asamariko ekero bakobaboria maswali ngaine kene ekero mogore totumokeri tukori omobaso na nyasoi totebire totumoke sabato ekiyane kimanyirikia egia kale na kale ono zoizo ingoto koibwera ekero banyora nga nkobori kobora maswali aya iga abanchwa igaikera bakanyara koba bakorigi naende chiseni nakiwa gokora nakia kogera rina abatori mu mwaka oria 364 AD ekero Sanhedrin council amine the Laodicea council ekero baikaransete bakanyara koba bagwetia rituko ria obotumoka gwa chumapiri ekero bakobeire okaba ogochika ena abatebete council ya Laodicea ase omwaka 364 AD ekero baetete ase ogochika okobo bagateba bono egento togokora nigo togoteba nga rituko eriga nario omonene oito Yesu Kristo abogete tari gothioka mbake tigotigera agabu naende bakamakoba bagoteba amang'ana iga ng'aki ng'a ekero omonene oito Yesu Kristo abogete riruba ndio riatometwe korwa igoro na riruba rekero riatometwe rigatomerwa bakariewa bakarinyora rigoteba ng'a omonene onchoire ogotumoka gwa esabato gochi rituko ritang'aneria echiuma rituko ritang'aneria ewiki rituko ria omobaso ono ekero baikire agabwa abana ba nyasaye ng'a rituko riri ria esabato riaonchoirwe kobwareka na eriruba eyi esabatomerete korwa igoro bono ekero abanto bakobori mpaka rero iga nkobori tore riruba eri batomerete korwa igoro kairire ndianya kobekwa batoseme batere riruba eri esatotomete narieri tirianya kobekwa ndonsi ndianya korikwa ase ebitabu tokorora ndianya korikwa ase amariko tokorora na nyaboigo naende riri mwarora twateba ng'a ekanisa ya katoliki ngwankera nere ng'ekeene mbachenchetie esabato ya nyasaye ekero narenge rituko ekero nare gosasima ase ekanisa ya chumapiri ekero nare gomokatoriki amatuka maega abanchwa ekero nare koigwa omonto agokwana ekanisa yane ya katoriki bobe nigo nare kouna manya inga nigakominyoka nigo nare kouna nyondi riakonyarekana mobwate nonyambigo timwera richinkundi ase engencho yaki okwanire ekanisa yane bobe inche bieko mañana nigo nare koroka ng'a abaesiti abaiga nigo bakoroka ng'a stupid dogs of Africa chisese chindi chi Africa ekiagera nigo namaete na ekanisa endongo ase oboiko bwa ense na ekeresia egetagatibu ekeresia ya katoriki nabo namanyete igo na nigo nare kogoka ekere goika esoboto twagenda twasoma pendensia kero twakore gosoma pendensia chumapiri maambia abatakatifu twagenda twaria risakaramento twagoka na gwetanigo nigo nare kogoka mono ekero nkonyara koba nkobwatera omosasiboti ekero akorosia kwabanto tokorosia esa ewaini namasakaramento asi abana baria abamura bekaro the altar boy na wetanigo ekero nare kwegeria abanto igo ya ekatikisimu na igo ya ebatizo nigo nare kogoka ekero tobwate chiseremu na bono konfirmansio asumbisio nigo ya epasaka nigo yare koba omogoko omonene asende bono ekero nkwegeria ekatikisimu rituko erimu abanto bachi kobatizwa igaikera ase nkobori mufatha musongo fatha abanafunzi bakomboria bari bagochi kobatizwa na abiri ninga ndo kumwegende ezigetambokero mumanye twaliba toliko abusani bana ntobwate bitambokero ekero nkoyendera kumwegeria oyo maka makumbule nga bono ebu kuye nga kia teba neka tukisi mire nga kia gotebo oyo yoyeri tukoliye sabato oliga chevi ya kegima eka tukisi mwe ya teba oyo yoyeri tukoliye chumapiri na oliga chevi ya kegima kone kironko genda ko eliebo lebele kongutin konyara inti nga chela tiambo ole mufada mufato mosongo loko kufata lantern wita kumuboli fata alati nyweti alantebe nga Sabato ya Nyasaye ekanisa ekerisi egetagatifu ngiache nketi kogia sabato ya Nyasaye ojirikolitwana lile chuma negento kiayaete tigachenchiwa nasenge nchiokovoka kwa Yesu Kristo komovoli amaliko naligetewayo ngayaya emaliko ntobwata malikande wetanie bukweyeiga gataka muboli nkanyoranigakombena hostile nkarana kae tindikobutuwa ngoseri wande nkarakiria lakini nkanya wechanda imeyane ngakai ebu kuende nekaro abanchwa ebu kuya katholiki ya temile koletua ya temile ekanisa ya nchanu ekanisa ya getaratizi ya temile koligichi buku na ya temile kolika lakini tiba nyago ikira se mubara saksi itia so kolete kebunge kemo gego tebanga Yesu Kristo agaonchere sabato wajichumapiri bara ikira lakini nye no komente mitabu wa mente makadisi entana makadisi ya kamere walikire todiati walikire esa walike wisdom ayonsi ya roba akoliri mitabu yonsi wa mentire eke kuma denye mkwebuate mitabu meronge tano mwona ditano na kemo warabu mkwebuate mkwebuate pake mitabu meronge tano ibe na bibere lakini mbara ikera asemara arete kehungo gego tebanga Yesu Kristo ekeene nigaterete nga oyonchoire sabato kuruchumapiri gurue sabato wachichumapiri viswali linde limagochanga onya vana ababani balibale kukwana na Nyasaye ababani mbachenjete sabato ya Nyasaye musa monyene tachenjete sabato ya Nyasaye Fave sheke ikeremaye Isaya Amosi Obadia Safania Habakuk mbokinke tie sabato ya Nyasaye Nyasaye monene takenge tie sabato ya yaye Yesu Kristo takenge tie sabato yaye ya Nyasaye takenge tie Yesu Kristo tanyenge tie abo oro kiwabaye beka aboro kiwa mpachenche tie sabato ya Nyasaye na onye mpachenche tie ayepopo ayekonsatim kayikuwa rusiri vageri iga umano minto kwa chencha mwa kwa chinguru wechiga who has given you that authority e sabato iwa munego kwa neka ase kubwati kananeru ya eke giriki the sabbath ekarokori the sabbath ile kongusta sabbath enche ya enga sha nige mineti internal one lani oyo ochia oyo komenya kare na kare internal one ogojeri ekeri na abe igoli mineti enche ende haba igoli mineti na father igoli mineti nyasaye tata Ogoje rietali ko nga beth ni loli mineti nga ki house of ose a sign of nye rie ni loli mineti enyomba yomone ose ke manyeloli kiomonene na kie ko gara mago teba nga e rieta sapa tiri mineti e ne ke manyeloli kianya sae gya kare na kare ota chenche masacha na wakungu toko iwa so what change fono lilitu wa soma ewe lilitu wa matu wa ligereria mtu wa nyora wa wanchera nana ewe kungo tevele mtu wa change lakini naende mwinyole iga mtu mune kanisa ya katholiki titori kwegene ewe kuyoka na mtu wata mangana to kwegena kuruwa se kanisa ya itele moyo ekanisa yetere moyo nere liye na mangana aria akorokwa emef maegeriwa amwanya bantu amaegeriwa amwanya bantu amaegeriwa amwanya bantu amaegeriwa amwanya bantu na araliaya ekiagara Yesu Kristo twaligire ilie taonchoretie sabato ya nyasaye ababani baonchoretie sabato ya nyasaye aba orokiwa baonchoretie sabato ya nyasaye lakini Konstantini abasani baye ne popo baonchoire uno toko mwole basani banenga ekero toko ligereria onye baonchora mmo baba na liba geni yone chinguru chogo cheche na nyasaye toka manyete na Yesu nkubuka abengeri chukuriye sabato nkiata aleko yonchorera nkia marikata lebo tuoro kirina ekene Yesu na onchorete sabato ero monyene akayonchora kange bintebi mbili kila bana wamini niko naga nyo yomo mongla yune sisome etabu kia mariko isano ibere eke mungo gia kianda na ikomi na bitatu mariko isano ibere kianda na ikomi na bitatu umoto wato mwano ya sieke umoto nabe iwele simi yae mariko isano ibere kianda na ikomi na bitatu unga kiego kuwana Tulaikoro, Yunes. Molising asini ni sana isatu yenga. Isano ibele kianda, ayikomu na isatu. Mariko. Mali ngako. Sana ibele kianda ya watewa iga. Yes. Akabatevia. Wangile liki kolia nyasae. Nga mwenye ale kubuwa ata chinge njikia ino. Na chini sanika atevete. Sika iso na nyoko. Na oyo ura kwa na uwa ase ise. Wasa ase ngina. Ogo kwa na akwe. Ende kome isa tu. Ati ni ya teba nga igomogo salia ringana lia igomogo salia ringana lia nyasaa ato chingi ndo kie ino kia kare na ende amange mwa kolide mwa are koene na mwa are koena na omoweka no woyo diamona so moku ya wala bono gai ya karaba nchwa mwa tegele ile oyonje sogo kuwa na mangana ya iga nani gago tevye awa farisayo na kuba tevye na mwasari vye ama chikanya sae mwasari vye ama chikanya sae ae Konstantin embala mwasari vye ama chikanya sae mwasere kufuatia machikamu wanyabanto na machikamu wanyabanto na aliaya na alianga Yesu Kristo obokire nitukulie jitanga nilie chuma ochire igoro na senge ncheyo wono woikato chenche obo sera na obo nene buwa chuma piri mwe sabato kumwe sabato kujini tukulie jitanga nilie omo baso liye wiki abana banya sai Yesa kera kuriyeri akarora muna ba mule akabatayuna mwasere kubwatia mangana mwanya bantu amaeroke amaroke ali kwa mwanya bantu mwangire kuigwera mangana yomo nene mwangire kuigwera machiko yomo nene kidali kemero ngebere na isano mutenye ko na kabere omuru otioria ekero mero dake yo hakim bona aba yaudi ba gogokero kuburukwa okogosiburukwa umuruti obo bakanyara koma nainde ba kogenderera bakagendera paka bono bagaikira ase bagotre baiga bono kirise katoliki gira ikira yate abone ndo tokora ikiagara utokoje kogenda goserekeri Kuli umuntu usibore tuwe. Niko kwa wate ya wanga, niko kwa wako sibogura, eto wako kendela kwa sibogura, amini kwa wakera, na kwa sherekea. Nii tuke riga, kita rikia merongewele na insano, motenye kumuna kawele, na liye Yesu Kristo, aibole tuwe. Wakabeka, inse, wakaetia kawama kiko, wakaweka asege buku ya abo, asa mangana abo. Wakamago toma mangana ya gasoka, asenchi serekali. Paka lero igo manyete na wanaye na manyete na titaike na wangebele na isano mutenye kumuna kamele Yesu obo ilwe mali kotele kwa tebi igo kebungo keye na wanaye kama kwa tewa manganaye ike ndo kia baita ike na wangebele na isano omuru ujo kwa uyo haki mwogo siborua koruase omuru koruase echera manganaye kwa yoko nyanyora chere maya merongetano na ibele kebungo kia ya merongetato na kemo Jeremiah merongetano na ibere eke mungu kia eke merongetato na kemo na singe njongu mnyo kubangwe singe ichingaki ama nabanya saai wano obo nga indeleli obo iga pogende boka gende na inde mbogende tepakarero iga ama nabanya saai mbora atiga mbogende tepakarero iga na kia kogera ama nta vange tutamta nirie tobeke ilomo sunte na nga kia ndeke rogo kuwana omo otako igu obururu lakini wana wate kawa wate yeye ndia kambo kire ika the church yue yuwege nete na aye abu asobo yeto kwe na kuwa au abu asobo wanchite kwa sasima abu asobo yuwe wanchite kwa kore la maya teka banchira nilenga mba ake njite sabato ya nesai mbara akana vale kukana nyange toko wangacha abu ntubu atama mocho lakini veka banchira nilenga mba ake njite na enda banchira ni naba nene baliba au abu wege nete na buwa uwanchira na ayebono na enda abu naba ntuba buwa tobo somi buwa tobo manyobo nena buwa mariko buwa somire by the way ekeroko we priest wikoko ni miaka ni kuminetane tato kuminakianda umago soka koba e priest ogo some sukuru na e sukuru yogo soma wiko somere mariko kapisa oya somoa umanye lakini mba nyako ikira asema ako tebanga na wanye bakore epioro kia basi miyake yu kumina kia le merongezele wa ikira asema ako chenkia machikanya sae neba mbala ikira ongo dituko ni igoro Vatican ama anto ama katoliki igo baso etola ama ante milioni ya yamo inkibare baso ya raba ojiko kora igoro umo sasiroti, umo fada, oyo, umo pishi, umo popo, koro kupentik. Igoro, mkomeka bale nge, mkoma bale nge promotion. Umo songo, umo fada, weli itangani. Na umo fada, koro kuchon, John Paul wa pili. Oyo, mwge sako, almost 50 years ya etile. Na John Paul wa pili, na kwa mbwange la kwete. Wono, igoro, mkoma... kuma sisi ni baane nge kuchia se kiombe kia bachenu laani baru usigwe babe kuchia se kiombe kia bachenu haba chenu bako genda igoro kere marikago tewa nga wonsi pi haba antoma kure bara ila sichi mbeera waka nyete okuboki wakweli tangani na abande waka nyete okuboki wakamere kuboki wakweli tangani balibari kwe wera majikanya saa na kwe gokora muno kwa ni kwenye saa kwa agoteva na wala abutu ibo kweri itangani na kwa igo pali ya maa ngete koi wera mboki uko mboki wa wakame valigele vigi Yesu Kristo na hende wanya aleka wa mago kwa eke na waka nyetamba tukeri fwe ya mara ere miyakeri fwe ya meko era wala ose churchment wano waka iga tuanyoli nga obo tan tan tanu mboge ndelete paka lero iga wana wanya saa nga e kanisa yeiga ya Rumi negende te kwege nyama anta sobo iko pensenga mbabu ate chinguru na wanane chio wonchoro monto ya kera akure nga nonyo lenge muna alenge na waa wonchorua na enda ave kwe asensemo elito koro kanga wano ave ila se esen ave ilo mochore ave ilo mochenu wana wa mintu na kikia gara mwarora wetra senchile yo wake ndelete kwa tebi ya wanto nga e kanisa ya nero kwa tebi ya wanto muna wano bato tebe tibu wango higa nga inuwe yento moga na iliko kora kio sotoni gocha ikiara mtu wa muganya epasa kena ya lengo ya mtu wa muganya taji chato irenta lakini taji zikorena senge nchaka acha takora kanatali gocha wano onye no kugere mwane kugena lakini yo sotoni gocha ikagera agate wanga nga kiende yeso ni ga tinde te ekera kukwa manganaya ni ga nyete di waini agatinda ni ga nyete waini agatinda ga kukwa na manganaya na achiche ekera mwari ikagata teria wana wanya saa timo ichana sechi nkoro cheino nkoro endande koma rose liase na ekera onda akure koma rose liase ni nchiche eria ase more na nche mbo ye esende na inu mbole ya roro no wana ikomina inye kamunga ya kamupoka mitoto Father, a bishop, omokwani wumo nogeriwa opopo, ila kuwanete moisonde, koru fatika ninga, ya, yesu tali mocha. Kia tuwa mwanya, mtu na tuwa mwanya, chita ni kiechi, ila pasake, ya leto motenyo yega, atache tebono, forget about it, afana wanya sai. Mangana, nagende na tewa korekana. Enyitiria enchoka enyitiria akera twaligere titukoria chuma tokaroranga owo kola bonsi abanene na bake bameza sobo iko bwense asasi me enyitiria bono nanyore de kinga kinkega kora aligere ya mangana make na ekero na bake betia banchwa kawo ejebe tokonya Mtu aligere ria tokaroranga America nede gochikuikirania magana ega sobo bani. Na America yeiga nede nyare kome gotenenia omuweka no vye ngiti. Neke manyelikie ngiti. Elio tokaligere muweka no vye ngiti mpapasi. Na muna bago cha kubuata na hamo. Ekera wala abuata na hamo na rumi. Chiko wikaransa hamo. Neki kanisa chosi protestant chosi chigo cha hamo. Bono, ekero ba oja kunyara kwa wako buwata na awana wa nintu ege nitu waja wakole ranki ringa no wetu kuchika na tukaligiri ya li tukoli hachu umato karoranga ekero wala eti ya machiko na machiko ba oja weti na machika ria korokwa ogo chika go korokwa the Sunday National Law Sunday National Law na watu evidi na dimba tuwa ligiri ya Ahenye wei chalena bera abeto nyabuga ta mangana abuya. Etu atebete nga amaliko. Eke manyelikia nyasaye. Ne sabato ya nyasaye. Eke manyelikia saitani. Ne itukuli ya chuma pili. Na hende nga kia hapa ni itukuli ya chuma pili. Eke nisia. Ingia onchorete. Ega teba. Nigo. Ogo gunchara lorioro ke. Roga onchora. Ogo gunchara lorioro ke. Roga onchora. Wetera eke waliwa onchore sabato ya nyasaye lukanyara kabaro kukua na mangana ya iga eke watu waligiri ya seketa wakia dani elisa anuivere eke mungu kia ye emerongevere na bitano toka oranga oro gunchara lulio lokeru wakua na mangana makongu wakua na mangana alema niche yoligoro mono oro gunchara lulio luka onchora chinga kine hibiro vya nyasaye Oru unchalo lia, lukanyara kwa waru uchanda wana wanya saa, ase metienye merongene neveri. Na aka unchala karia kake, kaka unchala machika nya saa. Ama chika nya saa, kaka unchala jena karia. Kaka unchala uo chika wakane, kwa watera, igoro yei sabato nye inyore, uinyore ntiko nye sabato na oli gachevi ya kegi mato akole mele mori tuke rio. Aka unchala kakateva, inyore ntiko liya chumapiri. Tani golioka, kaka oncho logo chika waka vere. Kaka oncho logo chika waiko mi. Bono, eke loko ligeo liya yonsi iga. Na bogo ikira kwa loranga, avanto, kwa tanta ni uwe. Igonga eke risi, gia oncho leta machika nyasaye. Na mna gia oncho leta eke manyelikia nyasaye, kira chenchi uwa. Na eke logi ya chenchi uwa, Ono yetokera na atakamba mikire mokera laba na banyasaye. Tote ere ni gobuate birasi. Ebirasi bitano na bibere. Ebirasi ebyo sipi tibeka mesa ya ogabwe. Obeka macho sipi kubekera sia kampaka kera sia sita. Obeka macho ichori igoro igoro. Lakini gogo ikie kera sia kia saba. Obeka macho aye na indo mente eso daro ekero kwa mente eso de yo uso kwenye beka mwane mesori gelia macha ayue virasi ya hivi saba na bo korona ama liye ama virasi ya hivi sita iko vibuwa tama ama acha uweka ini lakini wakoreande kirasi ya saba kira kyo kwa nyoranga macha ya nigari tabauti ya senge nche yaki ama acha ya nigari tabauti kia kwa beke soto ororo au nchore kara ya macha bono na kie samato ya nyasayere igonga ama tuko sita na raweka ini igo lakini tuko ni yaga tano na kamele niko ni tafauti kwa etania ama tuka ya anda senge nchi yaki nyasaa agatimoka pointi ya tangani ya pointi ya kamele nyasaa agachena li tukerio ya pointi ya agatato nyasaa kalibeke nsemo edi ntevio nyasaa otimo kire olike nire na olive kire nsemo ada muheri ya idwe muna ata mwakoboka igari tukulitani vio potongi buwa ya akaomela na nyesa watu ya nyasaye wakatimokamu na nyasaye wano nikote letoru usie swake iye vekira lili tukuli ya sawa motwe onyelete mpaka lili tukuli itano nili ya mae gaga ya linde litukeri ya sita oliveke litukuli ya sawa gali nante linga litukeri igari ya sawa litukeri itano nili ya chuma jimu watu wa masisa ni wale mwane na akale wateba ikia era wateba nga ya mwogo ya mwana sasima kolende mwana sasima busa asenge nji yaki ama sisa ni wali ya saa reta ororo taiyo tatimo geti litukuli tana nilie chuma ya saa ito tate tachete kwa chena litukuli tana nilie chuma ya saa ito talibe geti ya semo litukuli tana nilie chuma wano nilu wako nyoranga edhi ntoto wako wano ontimbu ontimbu ontimbu to waka ekine experiment kwa lewa kwa lewa vieta abu nyumbo mwao ando wansi ya soro uli gero liyo lorenga eke ene for sure eke inki wona ngo kora wono eke no tuwa li gero eti kwa seka no nyako li gero ligo reti tuke li gari ya chumapiri eke no chiko kogo weti kwa wana wanya saa inki yo chiko buwate esa rekali Amerika ninyo rekova ego ikirania na kubuwate lania ne na Rumi nekero wala abuatane banyare ko baba wetia amangana yaiga nekero wala yaitie nigo bago tebana kero yomo omenye ta so boi ko bwense abo monda abo mona umutenenku abo mutaka abo mo yo sibire abo yo tasibwe yo siboire bonsi pi oikabanyare ko bago sasima nekero wala sasime wali barange inki barakoleru kumano kwa ikumi na isatu yike mungu yike kumi na vitano kumano kwa ikumi na isatu yike mungu yike kumi na vitano inki barakoleru wali ye bata nyale kwa wago sasima kumano kwa ikumi na isatu yike mungu kia yike kumi na vitano kutela watu swamira kaya chieta wano onde nando morisia wano lendo wose wate wana iko chinsa nchiyo kwa lako ya nabu wangu kumano kwa ikumna isato ike mungu ye kumna vitano kumna vitano kwa wate waiga akae wali waga kwa ike omo wika no vien iti ulia omo ika kwa ike omo wika no ulia oga okuane na ogela vantogonsi abataka simu mwe kana mwe nyiti abaitwe abana ba minto ento geto koteba the constitution ya world order the constitution ya new world order yani amakiko osogo chika kwa serikali yenyi ewo chakonyala kwa beko kwa sobo iko bwense owo chiko koiga niko kogenderete kwetiwa ose wa eti buchinsemo niko bagende eto kwa final touches wa interior ne kroba interior inkiye ko graba koreta mangana aya niko bago te baiga niko bago te bana no no mondo nalo okwana kora anti igolete simi bono niko ba okwa nega na boyo mto ko si kre conference ko ka no mundu na okwa na niko ba ote ba nga renewal order. The main aim is to unite the world to come to one under one world government. Na ebirenga byabo niko batete balete serikali ensingima igega ne lebuata niwe ebe serikali ya moyoka asobwe ko bwensi. Na ekerenga kyabo niko bawate baiga ekerwa yereti ya beire nse serikali ya masobwe ko bwensi. Iro batagete barete serikali to kutebe government ya moyoka ni government iga baji koreta eriyo na libara nyare ko ba bagutwara libaga lyo control ensingi ma ekyara moroche kire ensene bwata makikaye no bolindi bwaye ono baligere nga wetera soko beka kire ensene bwata makikaye no bolindi bwaye nanga kiyenda kiye ko gara kisegi kigende tewa ko kana so boy ko bwense na bono bale ko nyora na serikali cyo sitiye ensingi makyareti tuchareki ruamo bono nga kie ningo cha kutuwa bari ngo bora yobo ke morora ke asoko bara ike nito kende wago tewa nkeringa bewal ense ye iga yega neirie ekero ya abe kilu amo bono chisere kari ye chiga kuru Kenya, kuru Buganda, kuru Tanzania, kuru Uingereza, kuru Zambia chisere kari ye chionsu pi ama jeshi ya liyabu maroro raba sikari bali jeshi liya aderoro evi nwane rivi yao vionsi pivabu wate wabirete ekera wabirete wika ibako vira niko wako vira sitokoroka United Nations ase umoja wa mataifa wale ya nda wabiveko wono enye njendenga evi nwane rivi ya Kenya nilivire 12 engineer alina nyuki vitu kaneo vivira wa hivi faro na dinto vinde chise chibunduki chichi nkongu hivi nito hivi onsi pi chindega chiche chise hivi chonsi chile na nyuki la ikipi ya alia chonsi pi chile etwe chile kuwa se umoja wa mataifa na kero pia aleti nuororo wono lilario mbanyale koba bago tumia enchira yoko nyala koba bako monitor inkikende etasobo iko bwensi na hivi nito kende bagende atawa kora nkiringa bagende rere konyara kova bago tenenera bagende rere konyara kova bago siria ebintu bikubwatia obo sibole bogo sasima bonyara kova bogo siriwa ikia serikali ike ya chichire ya bele one world ya bele one government yani ya bele serikali ya yamo na ende serikali yeye ya moto ya abeire igo bono mbaka mbasirie kitu kikuru ko obosibore bwo sasima na obosibore bwo sasima mboro vyo mborire ya robwate aye 90 tobwate tobo sasima mna toka neti kobwate kamene ya saa itatu aire ni bagerio na nimla to tebire bono obosibore obubwango iga ngo sie kubone na kromora sie kwe bono ni goto kwa walivaga nga ntoyo jiko chora bono gutwara obosibore bwo sasima bono ni go kometeri wa onyale kwa bwo sasima muno gotebiwa na obosasima ko jiko teri obosasima ne chinguru bono obosibore bwo bwe enkoro tokota the freedom of conscience yani obosibore bwo bwe birengera biime toyo jiko nyara kwa obotware kiyaya bono ni go jakobeteri wo nyare kwa bwo sasima nege tungu chiko sasima nkeringa bono ikiare ene serekari eemo enye eserekari ene nsengima na itaka netia mwana yeji dini na itaka netia mwana yobo shivuri bogo sasima nige uchiko uchane serekari yaya na nige uche na machikae uchikoreta na harari yaya ama chiko na ringa eserekari ekoroku the new world order e serikali ye gochigoche government ya ye nige koro kurusi Luciferian government ni government ye redieye ni government ye koro kwanga e ya ewe dieta Lucifer mumu manyete ningo Lucifer no lia owete atara msa itani nyuma atara awa Lucifer ye redieta liya ye the morning star enye nange ni yamambia Satan na wale kuru kwa Lucifer atarawa bono ekerawa akaiwe riete ntoka akaiwe riete mongainelia akaiwe riete Satan akaiwe riete ngipi ekerawa ona atarawa ni wale kuru Lucifer na eserekali egocha kosororo ekoreta mone nyale kome gotenenera abana banya sae egocha kotogambirea sense ngima eka nchi serekali ikito chino orocho sipitia rusiwe na serekali korokuwa Luciferian government Lucifer government ya Lucifer na serekali ya Lucifer teniko genda amo na serekali ya nyasaye no dia nyako genda amo na kie kogera okumano kaikumina isateke mungu kie ikumina ritane wate wange ngitiria ikanyara kobego kora bonsi masasi mengi tiri eno muweka noe na mali ya bonsi varange kosasi mengi tiri ya vaitwe ikusu na kere kena wana wanya saa ikina kiki koro kwa eke na kia mangana nga mali ya bonsi vata sasi mengi tiri ya vanyare kwa vago itua nekero ayonsi agende ete kukore kana ayene mangana agende ete wana ba minto evidente minto vigende ete kukore kana muna togo kuwa na nainuga na evidente vigende ete kukore kana vya kuwa nilu evidente vya kore kanile na evidente vigende ete kukore kana wano evidente mbido ororo bagende ete kukora mbaji kore ete serekali emune meuko hani mbali kore ete mbiteria wa antovi basororo mune meuko ya niko ba kole di ntedi asofu ngaini asenchile ya bene ege ente kama ba kote wa neke niko ba ete ile ewa gende ete wetela ase kuru niko ba gende ete wetela ase chiskuru kwegiri ya bantu ama nganaya baba tevi obu ya uwa kole te chiserekari echi yamo baba tevi obu ya uwa tuare serekari ya yamo baba tevi obu ya uwa kole te ebiru wa neogide kwa saamo. By the way, mbona mwaro roko chikangu wache te mwango yanga ki hawa antubaira nchibu ndu. Mbaa kwana, hawa raidense, mbaa kwana, chibu ndu kichira niwe. Kwa kini kini tinga ninsa ya Amerika. Ege nteke nkora anda kire kege ande nsiko ya Amerika wana wa mindu. Eki agera, eki na kikere kerenga, eka wibu ndu kichonsi kira niwe. Yudioki. Bono ya linki ona kwame eke rota buwa atiri itimo omo hivya la isa wachabu onyo tubu atiri itimo nkio kwe nkio le ruwa nerele nolua teke ndo kwe ruwa nerela bono aspe nje matatake ntie otuwa levi nto vya hao ege nto mkile bako tewa ya kusarige kukuna private properties private properties nchini chiechi neme gondeli ya obu wate na rovi chinyo mbachi nchia okuwa laje na rovi neme gondeli wate na akuru chini mba chini mbwate kusongu chini mba chini mbwate si mbwate kero yomo evyonsi niko vyoja kwa handed over to the government vyoja kwa letu kwa uchasa serekari serekari yeye genya akobe kubitubia ayana mangana babu wate wawocha kukora ayana mangana babu wate wawocha kukora na kimoroche vata ete kore ete lege ntoke koro kwa socialism. Socialism ne elie nga ki evi nto mogo sanga. Evi nte yota nga ne vya hao, ne vya hao, ne vya hao, evi mbiyo. Mekonde yota nga yao ne yao, evi mbiyo. Kwango vya spinko letu vila ase serekali. Neko vya letu ase serekali, wano, uruonya leko ba kiende vya tumeke ase serekali. Evi nto kiende, patete wakora umundu naro koro koro kifera lo kifero yo niga alenge president na niga alenge koro asensi ya New York umundu yo niga agoteba ngaki the work we must work towards international we must create a new world order we must create it kwa ikatonyi agache na esereko tokuwa nga the new world order yeiga ama tachiri nare kurumagega ate menerete ato gambe nse ama tachiri yense ara atano nabele in fact the grade 8 atano nabele the G7 atano na avere ama tachirie bense na bumba bwato sitali America ense ngima na bwao control kama ni economy na bwao control kama ni political na bwao control kama ni religious na bwao control ikia na bwate bwate eni boyonsi pi wono niko bwao tebanga oyo aselo kifero ya lenge oyo mobo ase esekretari yabo na ekero fund toko lo kifera fund ega ikaransa ikalike kitauge koro kwa publishing para publish bakalika mangana ya iga bagaita nga goika kero yomo kere nse onsi pi ebe pane asoko ikirania ebe nteviga na eka magote wanga mono ege ntotoji kwa kora neke tiandike quotation ya yomuna kwa na iga in 1959 the mid-century challenge to USA foreign policy was published by Rockefeller Brothers Fund. It explains that the USA cannot escape and indeed should welcome the task which the issue has imposed on us. This is the task of helping to shape a new world order in all the nations, spiritually, culturally, politically, and socially. New World Order ego cha kwenye alakabego ikirania ikirania kemuika ikirania kemaendeleo ikirania kisiasa ikirania na kimogo wa shiriana oyo minana soyo mino na kimogo kina kemuika ikono wete na vaikire edi nitu viko nga spiritual spiritual ndo atemire na ekera wakichire igo wakoja ne dini yabo ne dini yabo wakoja neno ne rie maminche ya nyasai ne dini yeyo bono mali bawo chikwanga gana bawo ko umerekya ko chikana bawo chiko konyora kuruga ebi into ba ile bawo tenenera ba tenenere ebi to kanga nyiwa ami nye NGOs NGOs ione na ni governmental organizations si chanyale ko batiko tumeka batumire chibi ndo toko kwa banking institutions batumire chibengi batumire education systems batumire media asoko kendera kutangaza mangana yabo nebirenga byabo ibiro bibintu bagenda kutumia na ekana bakoeteira se banking institutions mnabona asikibengi kwa nyolire chiro nyokoewo kana banyolire chiro nechiga kana okoewo ni boikomanya kana naye ngo omanye kana kile chinsa mochos vobo kima vwa vwa vwa vwa nyore na kila vaa kwa hile ronia ya iga vono mba mba tinga mba buwa te mba kumanye tinga na oro one of them they know how they can control you na eno msaiti wale kero vwa te vengi eroni ye vengi tubu ati oto ito by yourself na anga kiena vara kumuli ya security na anga kiene kwa ikabako mayanga ya ningo patara akoa kwa ikoma iko mago kubeke ya subuni wana bato vonsi pipa me kwa sere ya subuni kwanya kutemele ranga nechiro nechiga bako nina konyora bako ewa eli ndi chivi chiva agache kemo ke economically onyo lenga nubu hati nivo politically na hindi bako ranga nogende ya tenu ole toka tifu na wawo utumia ekwa mata yetu bako tumia so wiki ya nibi rengazi yao na wawo kubeka na wao kwa lile kampeni by the way na kioko liye naona wa vunge wa tse ito kse ito ya NCA ito ya Kenya ase njo tutamanye tia mangana muna ya iga nitu toko na umo su nitu tuwanyo tuwake ilaba nitu chiko lakini toko inyoronga ki maega ya banta onki kero ororo banking institution isi nijiba uja watumia education schools system ya nchi school uche ito evi nebagende toko wa watumia elinde kala bakoja kubitumia panya akora bako ikira ni birenga byabo umuntu narokorokwa umuntu narokorokwa Norman Cousins igagote abaiga the new says the world government is coming in fact it is inevitable no argument for it or against it no argument it is just coming it is inevitable you cannot avoid it serikali yeye korokwa the new world government order it is just coming onomo to korokwa no money casino si ila kwaneta mangana ya 1985 adia nya kwanete agote banga e government ila it is coming chita likisano mutinyi kumina kame chita likikomele mutinyi kata 1989 omuntu okugwa President George Bush invites soldiers to join the new world order akanyara komoko baali ganya banyale ko bawo sororo ase new world order ne President Bush yo rebone retired naende akama watewanga they have a new education for the new world order there is no escaping system ama chika ya masoma abo pamwate ni ondete yora anyala ko kwebukana naro kiri kena ogebe ne sansa to mutinyo kiana 1992 ama abandi bakama okwana iga some Americans are going to be hurt because most of their jobs will be taken away na kiri kena ogebe ne sansa to mutinyo kiana 1992 ama America mutwale ko ko umia muno asenye ya kigasi cyaba kinyenge kinyako bakiko irwa nkiyeko achiko ilwa na senge nchonga na senge nchonga ege ndereka achiko chiko ilwa mwete edhi ndiriko kunga private mine ama alia yo nge nchiri watapane yao it will be taken and handed over to the government the 21st century they need global governance after century 21st ige serikali ganeile igokoro kwa global governance and that global governance in area the new world order government you call ko osferia ni government na era neri asege pindi ekega osafe century ye ono nkitoka na erito kora abana bani to mankind this problem can no longer be solved by normal government me kandi amo tego nya ko be ko ba solved no mon ne serikali chichete chogwa kya kawaida uyu muntu koro kwa chemsi gas chief state nero ukwana manganaye what is needed now is the world government order to achieve this one we must unite all nations wikirania manganaye ya kwa ikatubwa teni tolete chiserekali chionsi pi chinsa chionsi chive kwamo neke uchi ave kiru ororo pono have power to control aki ekumanuka ikumna isano yateba isato ikumna isato ikumna isano bonsi bakabeteriwa basasime nteria bali bangete bagaitwa bali bangete osebarange mbaitwe ikyo nakye amalika rotezi kukoza nkitwala ne tokole bona abanonya sai nkitwala ne ile tokole kyala twalire limotwe murebeteriyo aimuno ikaramste nyumba abu wera wa yu are dino gokora na inyora mangana anya kobere ni yao na so ikaramste aso ligeretie morende toyo na ga iga mumma yetenga ege ntoro jo gokore segi omuga no gwe seye ne sabato ya nyasa ne tukuri achi mapi eke manyere kenya sa ne eke manyere ya satan e sabato na chumapi ibinabye jo koleta omuga no gwe so ikere omoerio ne kerogo ikero mwaerio pone getuwe chikobuatia ne getuwe koro kwa mateso persecution persecution ne kerego kamu ini yeso ito nikagete kuwa mwichi anga na kosoka kuruwa senyo mberia ati kuja walia pa mwege nili yeso kristo nikagosoka kuruwa se walia ati kuja walia pa mwege nili pare meri ama kweri bali barale meli amateso barale meli mechando Yesu Kristo nanya akobo kubazwanira wono ngitwa gotebaga aheta gotuondokia ikiagera ya so ito is in control na inde kera nyare kana ngago toita bali iyo bali ito mubire bweka enkoromba akunyikuna ikiagera Yesu agote ngambi yabwo boyo boita omobere ne nkoro ko boyo ito omobere bweka aya bali ba itete omobere osoba itete omobere mba ite nkoro na bwo ali ko manuka ikomna ibere ko manuka ikomna ibere ke bungo kya bitana na ke ko manuka ikomna itana yamo e ke bungo kya kya ndabe ate banga ntaiweri yogi ya bachanu bakore la kuruwa siki mbega omu wanene ngo ikaliriri ora haka nele siomba yesu akabata inga little while kana tupumukeni ngo cheni abana bami nombaro na wawacha kwa itu muna mua itetwe akirongo haka nele siomba nga kana at once igo nge meka ya bantu wanya saba lima itetwe asemi chiyo kwegena na intu ikatwe tela sense meyonye toko kenda kwa chora kwa wabigenu ko oko wani kuwa aneno kwa sawa kuwa aneno kuringa ki toba weye nuno wanyana mpaka makweli na yabanga niko tuwe itu asomo veroyo lakini ase heke moika toge ndo yako menya kare na kare asawa itaba sese ni asobe weye so kristo oyalo mabodi tu amina tosabe tatanya sae bia mwana asemi mpenda yoro tevi tuka asiri tukonga saitani kwa hende yoro kole mirimu yu kumia na kuwaya kuwewe kanga soo sarili sarukia wana wawo sarukia mwanya bantu mwa wako ito nori nyasawa ito nga nonya roche na noroche merobili hayonsi na weta niko nobu ate abachore wawo nobu ate abatigari wawo nobu ate waliba kwege nila asichi nchela chansi nga naewa nobu sibiyo wakimabuwa wane ni woye nseye edi ndi koba tanga ikiaraba aligere idie aso maisu yo kwegena ayarama ya watu wasili aso mchurio Jerusalem muna otu ene keri asa marika machenu nga amaiso tanya koiwa amato tanya amaiso tanya korora amato tanya koiwa ubuya nobo sera kumuchurio Jerusalem Yesu ito wachita watu wasili nga neva togo chande kera togo etera wako mbubo gimobo neba toko chikorusi chini wachete chitua vele toko liyo watuko na umo basu hivi toko viweka ni asa mangana asa ya rama ya watu rosa hivyo mojiwe Yerusalemu Yesu etuwa liko sabo unga anjiri renge hivyo kuruwa seni mboje nseye otoe oko renge liyo kuye na kororanga kivu watu rosa hivyo nyumba engija aso mchuria turi kile dikero ya maro nanga kitola abeto weta asichi para cheta uneru na weta ni unya saa etu nga kitola abeto weikaransa senya ancha ye kerole na kubu wa mwana nya saa ito e kerotola ikaransa mwana yeso na nya saa itata tu ikaransa ta seme seria to kuragira na kunywa na kotege lomu ga nubu otoli wito nya saa ekera tola aligero li obisi ya Yesu muna ya alenge nena angani akayetika senge ncho ya ito aga achago kwa akayabu mwe gweri mpaka makweri talia makweri yoka mpaka nanyoso musaraba abana baba kena aba nene ekera baga ndete konyo ora mangana ya nyasaye ningakie leni kakocha asobu oba ngakie ndeni kakore tobo songo nobu obu etani nobo mbo chua si chinkoro chito na ye wate wanya sawa ito na eke ena na boge eko kuwa ne kaigo kia lete kia siboro monto na kero monto asibo kire obo usibore kegima kwa vile watokonya kurumaiga na ene na boja watokonya na bani nito kibons walibako igubo weke la mangana ya kukuwa ne kubuwa monori tukoli hachi matiri eke olivo kuwa neka saa ito saitani kako belo kichinkoro wono umoiko otu gurumaiga unyare kwa wako poisa chinkoro echio na endo ba igolele kegima wala lobu yo uvo wale kwa chore kwa kolela na kumenye mna wati kile hukuwa na nyasaye uto sese ni kira ya umoi traba represente kiasi ya konferensie na bonsi ya wala nyora mangana ya nyasaye e radio kwenye wiki ya sama oka hao ekerora egele etako tumeka mune kibekerero na wetera sinchire ya banda baba nyaro gotoreka ofsese nie oyo minto nti na bakobwata na bons pine kya mate kyabo kya to asoyo semere ti asobe wa Yesu Kristo yo maboria amina neno itaendelea.